στις συνεχείς και εντυπωσιακές, εγώ θα πρόσθετα, επιτυχίες επί Υπουργείας ΤΟΣΚΑ. Επί Υπουργείας ΤΟΣΚΑ. ΤΟΣΚΑ, ΤΟΣΚΑ, ΤΟΣΚΑ, ΤΟΣΚΑ, ΤΟΣΚΑ, ΤΟΣΚΑ, ΤΟΣΚΑ, ΤΟΣΚΑ. Ποιος δεν ήθελε να το κάνει αυτό, να βάλουμε τον Τσίπρα να λέει συνέχεια αυτό. Όλοι. Ένα παιδικό αποθυμένο. Δεν το λέγαμε όλοι. Υπήρχε μια κολόνια κάποτε με αυτό το όνομα. Η ΤΟΣΚΑ. Ναι. Ή το άλλο. Η ΤΟΣΚΑ. Η ΤΟΣΚΑ. Αλλά έτσι όπως το λέγαμε συνέχεια ως παιδιά. Οπότε μόλις το είπε χθες ο Τσίπρας, νομίζω ο συνειρμός ήταν αχωρατό. Χωρατό ήταν. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα που κάθε Πέμπτη ξεκινάμε με τέτοιο. Με μια χωρατό. Επιτυχία. Όχι. Με επιτυχία. Αμάν αυτό το πράγμα. Παντού. Και είπε και τι κόλλημα κι αυτό. Αυτά τα εσύ έχει κόλλημα. Γιατί δεν. Μου βάζει κάθε Πέμπτη επιτυχία. Μα τι να μάθω, δεν έχουμε αποτυχίε. Τις άλλες μέρες δεν έχουμε επιτυχίες. Κάθε μέρα. Γιατί μόνο Πέμπτες. Κάθε μέρα βάζω επιτυχίες. Δεν ξέρεις. Αυτά τα είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι έχουμε επιτυχίες. Σήμερα το πρωί μιλούσε κάπου αλλού, πάλι για επιτυχίες έλεγε. Πού? Εκεί που μιλούσε, τι σημασία έχει. Στην κοινοβουλευτική ομάδα είχε και άλλα. Δεν είχε μόνο αυτό. Είχε και αριστερές επιτυχίες. Κοινωνικό προφίλ αριστερό. Στην κοινοβουλευτική. Ναι, είπε και τέτοιο ότι έχουμε τώρα. Σιγά σιγά να το βγάλουμε και προς τα έξω. Μα, και το λέει και με ορμή και με τόλμη και τους παρακινεί να το πούνε και του λέει βγείτε έξω να τα πείτε όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Εμείς οι αριστεροί. Δεν ξέρω ποιος του γράφει τα κείμενα, δεν αλλά ξέρω. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Μου θυμίζει τον Καρατζαφέρη που όταν μίλαγε στο κοινό του έλεγε τα χουντικά και τέτοια. Και όταν μίλαγε στον υπόλοιπο κόσμο, χαλαρός και καλά και τα απορρίπτουμε αυτά και τέτοια. Πρέπει να καλύψουμε όλα τα κοινά. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Ναι, ο σπουδαίος καλλιτέχνης δεν είναι μονοσήμαντος. Σε ποιο κοινό τον βάλεις. Σωστό. Ναι, παντού. Ναι, πρέπει όλα να τα πιάνει. Παίζω για 5 άτομα. Έχω ένταση για 5 άτομα. Είχε κοινοβουλευτική ομάδα. Κοίταγε από κάτω, είχε 140 άτομα πώς είναι αριστερούς. Όταν είσαι σε βαριά αριστερά απέναντι μάτια που σε κοιτάνε, ρωμαλαίους αγωνιστές της δημοκρατίας και λίγο του σοσιαλισμού, πρέπει να μιλήσεις ανάλογα. Λίγο για την ώρα. Λίγο για την ώρα, ναι, ναι, ναι. Γιατί οι συνθήκες. Και επειδή κάνα το συμβιβασμό και όχι την Κολοτούμπα που οφείλεις, αλλά αυτό θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Και ξέρεις τι, αν και αριστεροί έχουν και πολλές επιτυχίες, όπως αποδεικνύουν πια, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κυριότερο θα έλεγα εγώ είναι ότι αποδείξαμε ότι η αριστερά, μια παράταξη γεννημένη στα δύσκολα και μεγαλωμένη με τα δύσκολα, μπορεί να ασκήσει διακυβέρνηση με όρους επιτυχίας. Μπράβο! Εκεί που οι άλλοι απέτυχαν και απέτυχαν παταγωδώς, σήμερα εμείς πετυχαίνουμε και βγάζουμε τη χώρα από την κρίση. Μπράβο! Τόσο απλά. Τόσο απλά. Απλά και όμορφα. Απλά. Ήταν κάτι απλό. Το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής, πρέπει να σου πω. Γιατί? Είναι εδώ και μισή ώρα έξω κουφοντίνας. Αμάν. Αμάν, χαμός. Ναι. Στο Sky δεν ξέρω, πρέπει να έχουν λιποθυμήσει. Έχουν από χθες ένα θέμα. Εκεί πρέπει να κυνηγάνε οι ρεπόρτερ τώρα τον κουφοντίνα. Να τρέχουν να τον πιάσουν. Όποιος ρεπόρτερ τον πιάσει, ναι. Όλοι μαζί μπορούμε. Και είναι μέσα ο Χριστοφοράκος για να νιώθουμε ασφαλείς. Ο Χριστοφοράκος είναι μέσα στο Μόναχο. Α. Σε κάποια πλατεία, μέσα. Καφέ, επιχείρηση, πώς λέμε, άνθρωπος. Που είσαι εκεί, μέσα στο Μόναχο. Μέσα. Όχι στο έξω από το Μόναχο. Στο σταθμό είμαι του Μονάχου τον πέταξε η μοίρα Άχου. Αχού. Ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά εδώ στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης, συγγραφέας Δημήτρης Κουφοντίνας, πρέπει να είναι στο αυτοκίνητο τώρα να πηγαίνει προς το Βαρνάβα. Από ό,τι λένε, θα πάει εκεί στο σπίτι. Θα έχει κάμερες απ' έξω. Θα μαθαίνουμε εκπομπές όλη μέρα, πώς πέρασε, τι έφαγε, τα γνωστά. Reality. Reality. Reality. Αλλά αναρχικό έτσι, αναρχικό αυτόνομο. Τρομορία reality, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι τώρα, εντάξει, δεν είμαστε και Αμερικοί να έχουμε Kardashians. Όχι. Κουφοντίνιας. Ό,τι έχουμε. Ναι. Ό,τι έχουμε, κάθε λαός, κάθε κοινωνία, ό,τι έχει και έχει προκαλέσει. Αν αλλάξει φύλλο αυτές τις μέρες, προλαβαίνει, ξέρω και αυτά, γλιτώνει το υπόλοιπο, μπορεί να μην γυρίσει. Είναι ένα θέμα αυτό που δεν το έχει πιάσει κανένας βουλευτής. Τσάμπα τα λέει ο Κυριάκος και φωνάζει. Ναι, εξωγήινος. Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει πια ο Δημήτρης Κουφοντίνας, υπάρχει ως κάτι άλλο. Γιατί δεν το απαγορεύει κανείς να πάει στο νοσοκομείο. Πρέπει να πας δύο φορές. Ποιο νοσοκομείο, δήλωση στο δικαστήριο. Α, δήλωση. Αυτό είναι μόνο ταυτότητα. Μπορεί να αλλάξει και φίλο, να είναι άλλο. Όχι, αν αλλάξει την ταυτότητα, γιατί. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που μάλλον φαντάζομαι θα τα σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά. Από χτες υπάρχει το θέμα Κουφοντίνα να τα σκιάζει όλα. Λογικό. Έτσι, και πριν λίγο θα δείτε όσοι δεν είδατε και τα πλάνα. Βγήκε από τη φυλακή, συνηγορός του. Κάποιοι συντροφοί ήταν απ' έξω, τον υποδέχτηκαν. Δεν έκανε δηλώσεις δημοσιογράφους, μόνο η κυρία Κούρτοβικ. Η Ντόρα ήταν στημένη στο παράθυρο του Σκάι. Ξενέρωτος. Δεν έχει μάθει πώς λειτουργούν τα ήθη τα τελευταία χρόνια. Θα έχει ενδιαφέρον να κάνει τη δήλωση. Τόσοι και τόσοι κάνουν δηλώσεις στις κάμερες. Ας ακούγαμε και τη φωνή, γιατί πολλοί δεν την έχουμε ακούσει τη φωνή. Όσοι πήγαν μόνο στη δίκη. Τη δίκη μόνο. Πρέπει να συνδυάσει και φωνή σε έναν άνθρωπο για να έχει ολοκληρωμένη την εικόνα. Θέλω να σα πω ότι έγιναν πολλές δολοφονίες. Δεν νομίζω. Είχε βγει ένα ηχητικό τότε. Η φωνή ήταν ανάλογη του υπόλοιπου φυσικ και τη δράση. Του Γιωτόπουλου ήταν λίγο πιο αστεία, να το πούμε και δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ας φύγουμε από όλα αυτά. Ας πάμε στα φωτεινά της υπόθεσης, γιατί έρχεται να μας φέρει το χαμόγελο. Η Νέα Δημοκρατία δεν περιμένει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ να καταρρεύσει ως όριμο φρούτο. Η Νέα Δημοκρατία δεν αρκείται μόνο στο να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ως το εργαλείο για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, ως το εργαλείο για να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη, ως το εργαλείο για να μπορέσει επιτέλους να φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Για το χαμόγελο που προκαλεί νέα σκλαβόντια αγκάθαστρα οδοντόκρεμα. Νέα Δημοκρατία πολύ καλή. Είναι καινούριο οδοντόκρεμα αυτή, φέρνει το χαμόγελο, χρησιμοποιήστε την, θα νιώσετε κι εσείς πολύ όμορφα και θα έχετε αυτό το λαμπερό το χαμόγελο του ανθρώπου που... Το λαμπερό, χαρούμενος, επειδή πάνε όλα καλά και είναι ευτυχισμένος. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προκαλεί. Και προκαλεί. Παλιά διαφήμιση τότε. Έχουμε μεγαλώσει και με αυτή τη διαφήμιση. Να γυρίσουμε στον Αλέξη. Θα μείνουμε στον Κυριάκο. Τι άλλο. Θα ξαναγυρίσουμε. Τον Κυριάκο. Κάτι να πούμε. Γιατί σύζυγο, κάτι. Για το Μαρέβα Γκέιτ. Τι να πούμε. Μαρέβα Γκέιτ, επειδή το έκανε η ΣΥΡΙΖΑ, η Μαρέβα Γκέιτ. Οι ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα παραμέρα φτιάχνουν κάτι. Εντάξει, έβγαλε κάποια λεφτά. Τα τοποθέτησε σε αμοιβαία κεφάλαια. Πού ξέρει όταν τοποθετεί αμοιβαίο κεφάλαιο, τι ταξίδι κάνει το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σωστό. Και πού θα πάει η εταιρεία. Να ξεκινήσει από εδώ και να πάει. Μακρινίτσα. Άλλωστε και σύμφωνα με, σύμφωνα με τη διαστολή του πλανήτη, αύριο μεθαύριο, δηλαδή την κάνει την εταιρεία εδώ, βρέθηκε στα Κέιμαν. Που και πάλι να θέσω ένα άλλο θέμα. Θέσε. Είσαι με τον Κυριάκο. Εγώ. Ενώ σύντροφος, παντρεμένη κτλ. Χωρίζεις. Από την απόγνωσή σου, τι κάνεις. Εταιρεία. Τα πάντα. Εταιρεία. Εταιρεία. Να, τι θα κάνεις. Κάπου θέλω να ξεχαστώ. Άλλοι πάει και παίρνει παπούτσια. Ένα σκασμό λεφτά. Και τσάντες. Το ρίχνει στον καταναλωτισμό. Η ίδια ή κάποιος άλλος μπορεί να αγοράσει. Στην επιχειρηματικότητα. Στο Παρίσι. Το έλεγε στην επιχειρηματικότητα. Να ξεφύγει από την Αθήνα. Να μην σου θυμίζει τίποτα τον Κυριάκο. Σωστό. Είναι πληγή αυτό. Δεν είναι θέμα. Μ' άρεσε ο Κυριάκος που ήταν έτσι μια δήλωση περίπου. Χτυπάτε τη Μαρέβα. Χτυπάτε τη Μαρέβα, όχι εμένα. Ναι, βάλει ένα Κυριάκο που λέει εμένα, όχι τη γυναίκα μου. Είναι ωραία δήλωση αυτή. Το αντίθετο είναι. Παπανδρέικη. Το αντίθετο είπε. Την ίδια ώρα που εμείς μιλάμε για το μέλλον, κάποιοι επιδιώκουν όχι απλά να ανακυκλώνουν το παρελθόν, αλλά να βρίσκουν ένα βολικό άλοθη στα προβλήματα που ίδιοι έχουν δημιουργήσει, πετώντας λάσπη και συκοφαντώντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Τους λέω λοιπόν να σηκώσουν το βλέμμα τους, να με κοιτάξουν στα μάτια και αν θέλουν να χτυπήσουν κάποιον, να χτυπήσουν εμένα και όχι τη γυναίκα μου. Άλλος Ανδρέας Παπανδρέου, τον θυμάσαι στην Θεσσαλονίκη. Τον θυμάμαι. Είχε πει εμένα, όχι τη Δήμητρα. Καταρχήν είναι γυναίκα του, να μας ξεκαθαρίσει και αυτό, να ξέρω. Τα ξαναβρήκανε. Ναι, αφού είναι μαζί, ναι. Είναι Γκρουμπόφσκι. Όλες οι γυναίκες κρατάνε το. Δεν ξέρω. Το πατρικό. Ήταν σε διάσταση, λέει. Ήταν τότε ξανά. Τι είναι κατά περίσταση, είναι σε διάσταση. Όπου ανοίγουμε εταιρείες διάσταση, δεν τα ξαναβρίσκουμε. Όταν χωρίζουν, ανοίγουν εταιρεία. Γιατί? Γιατί γουστάρουν. Εσύ τι θες τώρα. Να ξέρω. Τι να ξέρεις. Τι γίνεται. Θες να ανοίξει εταιρεία. Ναι, αφορμή. Να ξέρω. Να χωρίσω, να κάνω. Μήχο, τι να κάνω. Ο καθένας αντιδρά όπως θέλει. Αυτά προσωπικά, θα πούμε στα προσωπικά του καθενός. Ξεσπάει όπου θέλει. Άλλο στο Παρίσι, άλλο στο Κέιμαν. Άλλος στο ποτό, άλλος δεν ξέρω εγώ τι. Με τσατίζει. Στο ψυγείο, όπου θέλει ο καθένας να ξεσπάσει. Ναι. Δεν σου πέφτει λόγος, δεν θα κάνουμε την πολιτική ζωή τέτοια. Και έχουμε ένα χρόνο πριν τις εκλογές και αρχίζουμε από τώρα προσωπικά ο ένας, προσωπικά ο άλλος και βγάζουμε διάφορα. Καλά, θα γίνει ξεκατίνιασμα, κομμωτήριο. Έχει γίνει ξεκατίνιασμα, είναι κομμωτήριο. Πόσο άλλο, αν ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν με αυτά, τα θέματα τα σοβαρά του τόπου με ανησυχεί, πότε θα τα συζητήσουμε. Βρακιά. Βρακιά θα πλώνε, θα βλέπουμε κοιλώτες παντού. Μα έχουμε ξεκινήσει ήδη πολύ ψηλά τον πύχη. Είστε τρομοκράτες, κοίτα τι έκανε η γυναίκα σου. Οι άνθρωποι τώρα που όλα τα εγκλήματα στα εξάρχεια. Ναι, όλα. Οι άνθρωποι που ψήφισαν το ίδιο μνημόνιο. Ναι. Και θα κάνουν ακριβώς την ίδια πολιτική. Αντί να μονιάσουν. Εφαρμόζουν, ναι, αντί να είναι μονιασμένοι ως Ελληνόπουλα, που τους χωρίζουν κάποια πράγματα, επίθετο, κτίρια, χρώμα στα κόμματα, μαλλιά, χρώμα ματιών, ζώδια. γιατί αυτά μόνο τους χωρίζουν, και να τα βρουν σε όλα τα υπόλοιπα έχουμε θέματα. Πάντως κόντρα η δήλωση του Κυριάκου με τη δήλωση της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι παρόλα αυτά ήταν σε διάσταση. Δηλαδή με έναν τρόπο δέχεται ότι έχει γίνει, αλλά ήταν σε διάσταση, άρα δεν αναγγίζουν τον πρόεδρο. Εντάξει, βγήκε και επίσημη απάντηση της συζύγου Μητσοτάκη που τα λέει όλα. Εντάξει, προφανώς. Ποιο είναι το θέμα τώρα, πέρα από το. Αυτό που υπερασπίζει τα Paradise Papers. Ναι. Θα μας βάλει σε λίγο και μπόνο. Να ακούσουμε. Όχι, δεν έχουμε μπόνο. Το θέμα ποιο είναι. Όχι, μίλα. Μίλα, τι έχεις έξω. Ναι, ναι, μακάρι να είχα έξω. Αν ένα βασικό θέμα προκύπτει από όλα αυτά, είναι ότι έχουν φτιαχτεί κάποιοι παράδεισοι με την συνένεση και τη γνώση όλων των κυβερνήσεων, όλων των πολιτών του σύγχρονου κόσμου για να παρκάρουν και άπειρα λεφτά. Και να φοροδιαφεύγουν. Μεγαλόσχημοι, πλούσιοι, επιχειρηματίες, επενδυτές ή δεν ξέρω εγώ πώς θα τους πούμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο από μόνο του θέμα. Αυτό δεν θα αλλάξει με την θέληση καμίας κυβέρνησης, με καμία ανακοίνωση, με καμία λάσπη, με τίποτα. Και αυτό είναι το βασικό και το σοβαρό. Τώρα, αν μέσα εκεί ανήκει μια γυναίκα σύζυγος πρωθυπουργού, 5%, 200%, 100% ή 10 πολιτικοί από την από εδώ ή την από εκεί πλευρά, δεν μου λέει εμένα και πολλά. Το θέμα είναι ότι γίνεται μεγάλο γλεντοκόπι γύρω από όλα αυτά. Και εσύ, αν δεν πληρώσει 500 ευρώ. Θα σου πάρουν και τα 500 ευρώ, θα σου δεσμεύσουν λογαριασμούς και. Ωστόσο τα πληρώνουμε όμως. Ποια? Τα 500. Ναι, τα 500 προσπαθούμε να τα πληρώσουμε. Επίσης σε τέτοια κεφάλαια παίζουν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν ξέρω, έχεις αποδείξει. Black Rock, Τσακαλώτος. Έλα τώρα. Τι έλα τώρα, το έχει πει ο ίδιος, εγώ το λέω. Ο ίδιος το λέει. Το έχει δηλώσει, τα δηλώνει από τον αδερφό του. Κάτι διάβασα με τον αδερφό του. Έχει αδερφό Τσακαλώτος. Μπορεί να τον μπερδεύει με τον αδερφό του Σιμίτη, που ακούγονται διάφορα. Τον αδερφό του Γιώργου που επίσης έκανε διάφορα. Θέλω να πω. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτός είναι. Και όταν τολμήσει κάποιος να ψηλοθέσει ένα θέμα, πέφτει ο ίδιος να το φάει ο καπιταλισμός, γιατί όλα αυτά είναι θεσμοθετημένα και είναι προβλέπονται στο manual του καπιταλισμού. Και να σου διαβάσω αυτό που έβλεπα πριν. Άκου να δεις λοιπόν. Για πες. Τι όμορφο είναι αυτό το σύστημα που μας αρέσει σε όλους από ό,τι βλέπουμε φανατισμό. Οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ είναι ο Bill Gates που έχει τη Microsoft, ο Bezos που έχει την Amazon. Και ο Μπάφετ που έχει το επενδυτικό ταμείο τάδε-τάδε. Mm. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις έχουν μια περιουσία 248,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τσιμα-τσιμα, σε ευρώ, 214,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτό. Αυτό τι είναι? Είναι το συνολικό ποσό του μισού αμερικανικού πληθυσμού. Ωραία. Αυτά τα 214 τα βγάζουν 160 εκατομμύρια άνθρωποι. Τα έχουν όμως τρεις. Δίκαιο μου φαίνεται. Πολύ. Δίκαιο. Τα έχουν τρεις. Αυτό λοιπόν. Πόσα λεφτά είναι η φτώχεια του πλανήτη? Δεν το ξέρω τώρα. Νομίζω δεν κάτι λιγότερο από αυτά. Εντάξει. Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι αυτό εδώ το παλαβό που ζούμε όλοι και προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τα 1500, 5000 ανάλογο ο καθένας που κινείται ευρώ κτλ. 500 ευρώ, 700 ευρώ. Ναι, ναι, είπα. Έβαλα όλο. Έβαλε 1500 και 5000 είναι όλη γκάμα. Ναι, ναι. Καλά, είναι και 200.000. Κάποια είναι 5000 το χρόνο. Θέλω να πω είναι. Ναι, όλο αυτό. Δεν χρειάζεται. Τώρα τα ξέρουμε τα ποσά. Αυτό εδώ το σύστημα αυτά έχει. Αγγελικά πλασμένο φαίνεται, τέλος πάντων δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, ούτε έχουν όλη την ίδια δυναμική. Μπράβο. Λυπάμαι κιόλας. Μπράβο. Δεν είμαστε ρομπότ. Έχεις δίκιο. Να κάνουμε την ίδια δουλειά, να βγάζουμε όλοι τα ίδια. Έχεις δίκιο. Λυπάμαι. Έχεις δίκιο. Sorry. Ναι, αγάπες μου. Έτσι το θέλουμε. Ναι. Λυπάμαι. Μαρέβα. Τι μαρέβα. Τσακαλώτος. Γιατί Τσακαλώτος. Μαρέβα. Τσακαλώτος. Όχι, Τσακαλώτος. Έχει και ωραίο όνομα το Μαρέβα για σκάνδαλο. Μαρέβα Τσακαλώτου λοιπόν. Ναι, εντάξει. Να το πούμε. Είναι και άλλοι που. Το Μαρέβα μπορεί να μείνει στην ιστορία για σκάνδαλο. Τσακαλώτος τι να πει, ξεχνιέται. Δεν είναι σκάνδαλο τόσο αυτό, όσο το παρουσιάζουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι. Είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο όπως. Έχουμε χάσει και την έννοια του σκάνδαλου. Όχι ότι δεν υπάρχει θέμα. Καλά. Θέματα υπάρχουν παντού και καλά κάνουν και τίθενται από τους δημοσιογράφους για να απαντάνε, να διαλευκαίνονται και να προχωράμε. Αλλά. Νομίζω δεν γίνεται γι' αυτό, δεν νοιάζεται κανείς για την αλήθεια. Είναι η λάσπη στο πλαίσιο της προεκλογικής και δεν ξέρω ποια άλλη διαδικασία. Οι δείκτες πάνε καλά όμως, να ξέρεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες καταγράφουν το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η πορεία αναστρέφεται. Μπράβο! Και η προοπτική ανάκαμψης εδραιώνεται πλέον σε στέρεες βάσεις. Ανάσταση, παιδιά! Τελειώσανε τα ψέματα! Πλέον είμαστε πλούσιοι! Ξάδερφο έχει Τσακαλώτος, με ενημερώνουν εδώ και αδερφό. Εντάξει, ξάδερφο, και τι έγινε, τι πειράζει, να μην έχει οικογένεια. Δεν ξέρω, γιατί άφησες κάτι πολύ. Είναι και αυτό μεμπτό. Έχει στοιχεία. Ότι έχει ξάδερφο. Δεν έχει να μην μιλάς. Ξέρω το δέντρο. Ποιο δέντρο. Τη ζωή. Το δέντρο το οικογενειακό. Άμα δεν έχει στοιχεία να μην μιλά, γιατί απαγορεύεται. Σιγά, ραδιόφωνο. Μόνο με στοιχεία μπορεί να μιλάει κανεί. Μέσω ενημέρωση είμαστε. Με στοιχεία θα μιλήσουμε. Υπάρχει ένα κανόνα δημοσιογραφία και δεοντολογία και ηθική που λέει μόνο με στοιχεία θα μιλά, δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον άδικα. Ναι. Και υπάρχει και ο νόμο των offshore και η διαδικασία και το know-how που λέει δεν δίνουμε στοιχεία για όλα αυτά. Έτσι. Γι' αυτό φτιάξαμε τι offshore. Αν ήταν στοιχεία θα τα είχαμε στην τράπεζα τη χώρα σα. Γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά, για να μην μπορεί κάποιος να τους πιάσει. Όπως και δεν μπορεί ποτέ να τους πιάσει κανείς. Κάποιες διαρροές από εδώ και από εκεί με κάποια papers, το μόνο που αποδεικνύουν είναι ότι υπάρχουν όλοι αυτοί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, η Βασίλισσα Ελισάβετ που έχει 10-11 εκατομμύρια, που από τη δουλειά της τα έβγαλε στο κάτω-κάτω, ναι. Είναι 50 χρόνια Βασίλισσα. Για κάνεις τη Βασίλισσα 50 χρόνια. Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά, είμαι σίγουρο. Και μόνο τα ρούχα. Και μόνο τα ρούχα. Από πού τα φοροδιαφέρει η Βασίλισσα τον εαυτό της. Ποιον είναι αυτό. Ποιον παίρνει από τη ΜΕΗ. Είναι ανεξάρτητο. Ας κάνει ένα βασιλικό διάταγμα να τελειώνουμε. Γιατί πρέπει να έχει τα νησιά Κέιμαν η Βασίλισσα. Πώς είναι. Γιατί δεν ξέρει, είναι σήμερα η Βασιλεία, αύριο μεθαύριο δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να ξυπνήσουν από κάτω που πάνε και κλαίνε έξω από τον Μπάκιχαμ. Ποιο θα ξυπνήσει. Κάτι μοσχάρια, δηλαδή. Βρετανάκια εκεί ναι, που τα κρύβουν, τα βλέπουν. Ναι, με αυτό λέω δεν πρόκειται. Ναι. Αλλά σου λέει να φυλάμε τα έρμα. Ναι, όλοι αυτοί λειτουργούν και έτσι με ένα φόβο πάντα. Γι' αυτό υπάρχουν και τα Κέιμαν και τα υπόλοιπα. Να ξέρει όμω ότι όλο αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κολοτούμπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι άλλαξε πολιτική τον Ιούλιο του 2015 και άλλαξε διότι αντιμετώπισε ένα περίστροφο στον κρόταφο από τους δανειστές. Και τότε ή θα έλεγε γεια σας, άρα αφήνουμε την κοινωνία μας στα νύχια του παλαιού πολιτικού συστήματος και στα νύχια των δανειστών, ή θα έλεγε πάμε σε εκλογές και είμαι αναγκασμένος να εφαρμόσω μια πολιτική με πολλές δυσκολίες, αλλά θέλω εκλογές πρώτα, να ξέρει ο κόσμος τι πολιτική θα εφαρμοστεί. Mm-hmm. Και αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι κολοτούμπα, αυτό είναι συμβιβασμός. Συμβιβαζόμαστε. Αυτό είναι συμβιβασμός. Δεν χωριζόμαστε. Αυτό δεν είναι κολοτούμπα, αυτό είναι συμβιβασμός. Υποκρινόμαστε πως αγαπιόμαστε τάχα με πάθος. Αυτό δεν είναι κολοτούμπα, αυτό είναι συμβιβασμός. Ορίστε, είναι συμβιβασμός. Δεν είναι κολοτούμπα. Ότι και καλά η κολοτούμπα είναι κακή, ο συμβιβασμός είναι καλός. Ναι, συμβιβαζόμαστε με τις συνθήκες για να τις αλλάξουμε. Μήπως συμβιβαζόμαστε με τις συνθήκες για να μας αλλάξουνε. Άλλο θα τύχει. Όχι. Να. Εγώ σου λέω το σκοπό. Τι θα γίνει τελικά είναι άλλο. Μπορεί να μας αλλάξουν. Ήταν ασυμβίβαστοι. Λέγανε ούτε μία στο εκατομμύριο. Άμα ήταν ούτε οι συνθήκες στο πιο ισχυρές από εμάς. Η μία στο εκατομμύριο τελικά. Είναι μισουκάτσι. Να γίνει με τη άτυχη. Άτυχος ο Αλέξης. Είναι η τρίχα στο ζυμάρι που θα δεις ξαφνικά. Άτυχος, άτυχος. Με τη συνέχεια του πολύ αγαπημένου αυτού τραγουδιού με πολλά περιεχόμενα. Αλλά σε ντουέτο εδώ Αλέξη Τσίπρας και Μαρινέλα. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες που λέει το θρυλικό αντάρτικο άσμα. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Σήμερα, περισσότερο από χθες, περισσότερο από ποτέ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα αισιόδοξος. Να μπορούσαμε κι εμείς να το δηλώναμε ενώπιον τους. Θα ήταν ωραίο να πει αθεράπευτα ειλικρινής. Θα γελάγανε και τα έδρανα. Για αύριο σχετικό, να το έχουμε κρατήσει για αύριο. Θα γελάγανε και τα έδρανα. Γελάσαν τα έδρανα, έτσι κι αλλιώς πρέπει να σου πω. Αυτό όμως που μόνο ο Αλέξης δηλώνει αισιόδοξος, υπάρχει Έλληνας πολίτης. Ο Πρωθυπουργός, ακούσατε, το είπε έτσι, δηλώνει αισιόδοξο. Υπάρχει κάποιος από όλους εμάς που δηλώνει αθεράπευτα αισιόδοξο σήμερα? Όχι, αλλά γι' αυτό εσύ, είναι ο Αλέξης, ο Αντώνης, για να το μεταδώσει σε εμάς. Οι ηχολήπτες μέσα. Ναι, ναι, γιατί ήταν μια άλλη περίοδο. Τώρα που βγαίνουμε σε άλλη περίοδο, σε ένα ξέφωτο, γιατί θέλω να μας το μεταδώσει. Δεν είναι λίγο παλαβό να αισθάνεται μόνο ένας αθεράπευτα αισιόδοξος, ενώ όλοι οι άλλοι, όχι μόνο απεσιόδοξοι, αισθανόμαστε ως καταθλιπτικοί, ως δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είσαι μονικός. Εμονικός. Αντώνη, αισθάνεσαι αθεράπευτα αισιόδοξο. Δεν ξέρει, παιδί μου, δεν τα έχει παρακολουθήσει, γι' αυτό το παιδί. Α, δεν τα έχει παρακολουθήσει. Τη ζωή του δεν την παρακολουθεί, δεν βλέπει την τσέπη. Είναι τόσο κοντά η τσέπη. Την είδε την τσέπη μέχρι χθε. Η τσέπη και όταν σου λέει είσαι αισιόδοξο, αύριο δεν γεμίζει τσέπη. Όταν το λέει ο πρωθυπουργό ο ίδιο. Δεν γεμίζει τσέπη. Αυτό είναι που έρχεται στην πραγματική οικονομία. Όταν το πει ο πρωθυπουργό και μετά έρχεται στην πραγματική οικονομία. Έχει νόημα όταν το έλεγε να γέμιζαν οι τσέπε. Δεν γέμιζαν οι τσέπε. Άδειασαν οι τσέπε. Και επειδή είναι ένα μήνα που. Κοιτάξτε λίγο γύρω σα, δείτε τι ευκαιρίε. Ναι, ναι, ναι. Θα αισθανθείτε όλοι οι Έλληνε αθεράπευτα αισιόδοξοι τέλο του μήνα που είναι η δόση τη εφορία. Συν του έμφυα η τρίτη, η τέταρτη, ποια δόση είναι δεν θυμάμαι. Και έρχεται και τον άλλο μήνα τα τέλη. Εντάξει, τέλη. Τέλει, τέλει. Τέλει, τέλει. Το έχει πει και η Αλεξίου. Σωστά. Μάλιστα. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν. Αν κάποιος... Τέλει δεν είχε με του προηγούμενου. Τέλει είχε με. Γιατί είπαμε δεν είχε με του προηγούμενου. Ένφια δεν είχε με του προηγούμενου. Εφορία δεν είχε με του προηγούμενου που φαγωθήκαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εφορία επειδή, όχι τόση. Εντάξει. Εφορία όχι τόση. Με επειδή συνεχίζει τα ίδια και τα χειρότερα από του προηγούμενου. Τι κόλλημα είναι αυτό. Λες και είπε ότι θα ανταλλάξει ποτέ στα αλήθεια. Μάλιστα. Μνήμη θα έχουμε μόνο του σήμερα. Έχουμε και του χτε. Έχουμε και του αύριο. Κάνουμε και προβλέψει. Συνδυασμό γίνεται. Μνημόνιο είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χτε. Και σήμερα και αύριο. Χωνέψτε το, αυτό είναι. Ή θα μάθουμε να ζούμε με αυτό, ή δεν θα ζούμε. Έχουμε μάθει να επιβιώνουμε μέσα σε αυτό. Δεν το χωνεύουμε ότι είναι αυτό. Κακώς. Δεν το χωνεύουμε. Κάθε μέρα θα το αμφισβητούμε. Στη μιζέρια εκεί. Και στην κατάλληλη στιγμή θα φάει μια αυτό και όλοι εσείς και θα πάτε από εκεί που ήρθατε. Η στιγμή έρχεται. Πάρτε χοντρό καλσόν να σκίζετε δύσκολα. Ναι, ναι, ναι, θα το σκίζουμε δύσκολα. Θα το χρειαστούμε, εσείς θα το χρειαστείτε και δεν ξέρεις πώς να κρυφτείς. Στο λέω από τώρα. Τα καλτσόν δεν θα σα σώσουν. Τα καλτσόν θα μα σώσουν. Έχω πολλά. Αυτό το ριγέ που φορά τώρα τελευταία. Αυτό το ριγέ που φορά. Γιατί το άλλαξε. Γιατί έτσι. Γιατί το άλλο σε διακρίνει. Πα να κάνει μια ληστεία, βλέπει από μέσα σε διάφανο. Το γιατί έτσι είναι η καλύτερη απάντηση που έχει ανακαλυφθεί ever. Γιατί έτσι. Τα άκου τελειώνει όποια συζήτηση μόλι έχει γίνει. Έκτακτο. Θα το ρίξει τίποτα. Α, τρομάξα. Θε να πει ένα έκτακτο. Fake news. Θε ένα έκτακτο, παιδί. Και τι έγινε. Ο Άδωνη κάθε μέρα ψέματα λέει. Πε με τη μέση αρχηγού κράτου υποδεχθήκαμε. Την Αγία Ζώνη. Ναι, μα, κάτι, είναι τώρα στους δρόμους και την έφερε ο Εφρέμ. Ναι, έχει live, ξέρω εγώ, τον ξεπλένει ο Sky τώρα τον Εφρέμ. Ναι, ναι, παράδειγμα. Ναι, βγάλε χτες να πει, ξέρω εγώ. Έχει καλά, είχε τρομερό σούπερο αντένα πριν από λίγο. Τώρα το είδα, σάστησα. Συνάντηση Ιερώνυμου Τσίπρα, διάβασα. Και τέλος πάντων πλέον σου κάνει νορμάλ. Οκ, ο Τσίπρας, όπου του χάνει το βρίσκει, ένα παπάδα, ένα γλύφι, ένα χέρι που τον βλέπει. Ναι. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά. Τη Μέρκελ, που δεν είναι παπά η Μέρκελ, αλλά δεν ξέρει ποτέ τι θα κάνει. Ναι, μετά. Η ιεροσύνη τη όμω είναι πάνω από αυτά. Σεβαστικιά. Σεβαστικιά. Όχι, ο Τσίπρας σεβαστικό, σεβάζει. Ήταν χειρότερο από το Τσίπρα σε Ιερώνυμο. Συνάντηση Ιερώνυμου Τσιάρτα. Και εσύ διάβασε Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, όχι, ότι συναντήθηκε ο Ιερώνυμο με τον Τσιάρτα, γιατί. Αν δεν συναντηθεί ο Ιερώνυμο με τον Τσιάρτα μετά τι δηλώσει που έκανε ο Τσιάρτα. Ποιο θα συναντηθεί. Σωστό, σωστό. Δεν λέω. Υπάρχει χρόνο για πολλά στη χώρα, παιδιά. Δηλαδή, μην χάνετε ευκαιρίε. Ο επικεφαλή τη εκκλησία που διδάσκει την αγάπη. Ναι. Συναντάτε με τον ποδοσφαιριστή. Με έναν ποδοσφαιριστή. Που μετά την επίθεση στο Αυγανόπουλο το βράδυ, πριν και μετά, έκανε δηλώσει. Μπορεί κάποιο να τι χαρακτηρίσει και ηθική αυτουργία για την επίθεση στο Αυγανόπουλο. Με αυτόν επιλέγει να συναντηθεί ο επικεφαλή τη εκκλησία που διδάσκει την αγάπη. Πέφτω και όχι με το 11χρονο. Σύννεφα, αυτό το και όχι με το 11χρονο Αυγανόπουλο που δέχθηκε το μίσος. Γιατί αν υπήρχε Ιησούς κάτω εδώ, θα πήγαινε στη Δάφνη να συναντηθεί με το 11χρονο Αυγανόπουλο. Γιατί αυτά έλεγε ο Ιησούς. Κάπως πρέπει να μοιράζονται όμως. Το Αυγανόπουλο το Τσίπρας. Σωστό. Ο άθεος. Ναι, ναι, ναι. Το ένθεος είδε τον Τζιάρτα. Σήμερα λοιπόν το βράδυ αυτά ξεκίνησα να λέω. Έχει συγκεντρώσει του Πάμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. 6,5 ώρα στο Σύνταγμα και 6,5 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Και βλέπω την αφήσα του Γέρος. Πάμε. Ο Γέρος. 6,5 ώρα βράδυ, επειδή σκοτεινιάζει. Βράδυ. Ποιο βράδυ. 6,5 ώρα το απόγευμα. Τι έχει έξω 6,5 ώρα. Απόγευμα. Νύχτα. Απόγευμα. Νύχτα, ναι, δεν είναι βράδυ. Απόγευμα είναι. Δείχνανε το φεγγάρι και αυτό κοιτούσε το δάχτυλο, Αντώνη μου. Λοιπόν, βράδυ. Τι. Χειροαγεύσει. Κοιτούσε, είπα, δεν είπα έφαγε. Όχι, το κοίταγα το δάχτυλο γιατί έχει ωραγεύσει. Ενώ ότι έχει ωραγεύσει και. Θα πάμε σε χιδαίο, δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε σεξισμό. Λοιπόν, μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, κοιτάω την αφίσα του Πάμε και λέει: κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ. Μα αυτό δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας, δεν έλεγε ότι θα κάνουμε 751 ευρώ. Είναι πάλι 750, έτοιμα είναι. Γιατί είναι 751. 751, έλεγε. Πού παλιά το 751. Αυτό λέω. Είναι έτοιμα τώρα. Έχει γίνει έτοιμα ξανά. Έχει γίνει έτοιμα. Μετά λέει: αυξήσει του μισθού. πάλι μπουχαχά, σιγά μη δώσουν αυτή αυξήσει του μισθού. Καλά, σαν αιτήματα, καλά κάνουν και τα θέτουν. Κάτω τα χέρια από το περγιακό δικαίωμα. Κάτω. Έρχεται η Αχτσιόγλου, τακτοποιεί τώρα με την Τρόικα. Θα δει κάτι δικαιώματα που θα έχουμε. Δεν, θα γίνεται απεργία μια φορά στα 10 χρόνια. Η χαρά του σκάει. Σαν του Ολυμπιακού Αγώνε. Κάθε 50 η χρόνια. Η χειμερινή απεργία και η θερινή. Η χειμερινή θα ανάβουν και μια φλόγα στην Ολυμπία για να πάει στην απεργία. Για να γίνουμε αντιληπτοί. Παιδιά, κάναμε απεργία, να δείτε. Ναι, Απόλλωνα στείλε τι ακτίνε και λαμπαδιδρόμοι. Σε όλη την πορεία. Αυτή είναι η απεργία, θα είναι αυτή. Και μετά απαγόρευση πληστηριασμών και κατασχέσεων. Λέει αφήσα του πάμε. Τι κομμωδία. Ανεβάζει παράσταση του πάμε. Αυτό ακριβώς. Επιθεώρηση. Που έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί λόγω απεργία συμβολιογράφων και ο αριστερό Τσακαλώτο, επειδή τον πιέζει η Τρόικα, έλεγε και προσπαθούσε να πείσει χθε του αριστερού βουλευτέ ότι κάτι θα κάνουμε και θα του προχωρήσουμε του πληστηριασμού. Και του λέγανε κανένα δύο από κάτω, μα πληστηριασμού εμεί και όχι, θα γίνει, θα προχωρήσει. Αυτά λοιπόν που είναι τα αιτήματα, απόλυτα λογικά, τα υπογράφει όλη η κοινωνία, φαντάζομαι, και τα έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν 2-2,5 χρόνια, ειδικά το 751. Τα έχει καταστρατηγήσει η κυβέρνηση και θα τα κάνει όπως πρέπει να τα κάνει, σε συνεργασία πάντα με την Τρόικα, η αριστερή κυβέρνηση. Να δούμε τι θα λέει το πάμε και το κουκουέ όταν έρθει στα πράγματα. Και υπογράφει μνημόνια. Εκεί να δούμε. Για να σας δούμε που κατηγοράτε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια κολοτούμπα. Είδες που το καταλαβαίνεις. Είναι αλλιώς. Αλλά είναι φυγόπονη. Πόσο σωτήριο που το κουκουέ δεν έρχεται σε αυτά τα πράγματα. Πραγματικά. Πόσο σωτήριο. Ναι, δεν ξέρω κι εγώ, δεν θέλω εξουσία. Που δεν είναι, ναι. Που δεν ήρθε το 12 σε αυτά τα πράγματα. Με κόστος. Τέσσερις μονάδες κάτω, το 50% έφυγε. Αλλά πόσο σωτήριο που δεν τρέχουν όλοι για μια καρέκλα. Πόσο σωτήριο και πόσο διαφορετικό. Και μόνο αυτό. 100 μπορεί να του προσάψει το κουκουέ, 100 αρνητικά. Αλλά κάνα δυο θετικά έχει ένα νόημα να τα σκέφτεται κανείς που και πού. Που δύσκολο, γιατί με όλο αυτόν τον καταιγισμό μέτρων και ζωής, πού να σκεφτείς και 5 πράγματα παραπάνω. Γιατί τα λέγαμε όλα αυτά όμως. Δεν θυμάμαι πώς ξεκινήσαμε. Ναι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει κατάληξη. Α, ο Φίλης, μιλώντας στο Κόντρα προχθές, ήθελε να πει για την Αμερική, αλλά έκανε ένα κομβικό σαρδάμ. Διαβάζουμε κάθε μέρα, πήγαμε στην Αμερική και μας λένε ότι βάλαμε το τόμαχο του αντιαμερικανισμού, το θάψαμε. Δεν είχαμε κανένα τόμαχο και δεν θάψαμε τίποτα. Είχαμε μια σαφή αντιμπεριαλιστική πολιτική που αφορά την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και ειδικότερα το μοντέλο διακυβέρνησης, το απεχθές μοντέλο διακυβέρνησης που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει και στη χώρα και στον πλανήτη ο Τραμπ. Έμπλεξε τα πάντα, ήθελε να πει Ηνωμένες Πολιτείες και είπε Σοβιετική Ένωση. Δεν ξέρω γιατί του είχε καρφωθεί στο μυαλό. Λόγω Οκτωβριανής Επανάστασης, μωρέ, μάλλον. Προχθές ήταν και η επέτειος. Ναι. Και ως αριστερός ο Φίλης τα μπερδεύει και λογικό. Ενώ μιλούσε για τον Τραμπ. Να πεις όλα μαζί. Χυλός. Λέει εδώ, πάλι χυλό. Άκου ένας ακροατής εδώ Σιριζέως κάθε μέρα μου στέλνει μηνύματα. Ο Βασίλης και μου λέει σήμερα, ψιτ, Θύμιο. Ο καπιταλισμός έτσι είναι όπως τα λες. Αλλά μην ξεχνάς, μου λέει, ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες είναι απευθείας απόγονοι του Λένιν και του Στάλιν. Και του κρατικού καπιταλισμού της ψευδόνυμης Εσουσουδού, Βασίλης. Άρα. Δηλαδή, αυτός που πήρε το νησί του Ονάση ήταν Στάλιν εγγονός. Απ' έξω. Τι καταλαβαίνεις. Ο Σαββίδης τι είναι. Ο Σαββίδη πιθανού είναι. Σταλινό κανάλι. Αλλάζει. Αν είναι του Στάλιν, αλλάζει στην εκτίμησή μου. Το θέλουμε. Κύριε Σαββίδη μου, καλησπέρα σα. Μήπως ο Ρομπολόφσκι, πώς λέγονταν αυτός, πήρε το νησί, είναι Λένιν. Είναι του Λένιν. Δεν ξέρω. Να χωριστούμε, σύντροφοι. Του Τρότσκι. Ευκαιρία για διάσπαση. Του Τρότσκι να μην είναι. Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν. Να μοιράσουμε τους ολιγάρχες. Ναι. Συγγνώμη κιόλας. Μπλέκει εδώ τώρα ο αγαπητός φίλος ακροατής και τον ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας ακούει. Και καλό παιδί φαίνεται στις προθέσεις του. Σιριζέος όμως. Μπλέκει. Γιατί Σιριζέος και καλά. Είναι, μα μου το έχει πει 10 φορές. Το φαίνεται. Αλλά όποιος παραποιεί την ιστορία Σιριζέως. Ο Σιριζέως φαίνεται από μίλια. Και στην όψη και σε αυτά που λέει. Έχει μπλέξει εδώ την Εσουσουδού, τη Σοβιετική Ένωση την παλιά. Καν αρνητική το πώς λειτουργούσε, δεν είναι τις παρούσεις. Με το τώρα. Ότι όλοι αυτοί έχουν μια βάση και είναι από. Ναι, είναι Ρώσοι. Ναι, όντως. Και πολλοί από αυτούς είχαν μεγαλώσει εφόσον το 89, αν ο άλλος είναι ολιγάρχης είναι 50 χρόνων, προφανώς έχει ζήσει κάποια χρόνια. Δεν αλλάζει το DNA, αγάπη μου, δεν αλλάζει. Αλλά αντάλλον. Κι άλλο ένα εδώ πέρα βλέπω ωραίο μήνυμα. Λέει: ο μόνος από το Μητσοτακέικο που δεν έχει βρεθεί ακόμα σε λίστα offshore είναι ο Τέρης Χρυσός. Ναι. Ακριβές. Πολύ καλό. Ακριβές. Δεν ξέρουμε όμως. Δεν το ξέρει, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Θα το ξέρω. Όχι, δεν το ξέρω. Το και το Χρυσός πώς βγήκε. Γιατί Μαρέβα ήξερε μέχρι πριν λίγο καιρό. Δεν παίρνει και το μυαλό μου. Δεν παίρνει και το μυαλό σου. Δεν πήγε. Πού να πάει εντάξει, εκεί. Τώρα. Οπότε δεν τα ξέρει. Όλοι με οικονομίε αγοράζουν ένα σπίτι Βολτέρου. Εν πάση περιπτώσει, μην δουλέψει κάποιο και κάνει μια περιουσία να το φάμε, ή φτάσει έλατε. Κάπου, αμέσω να πέσουμε να το φάμε. Σε κάποια λίστα θα μπει. Κατά τη επιχειρηματικότητα. Και βγάζει κάποια χρήματα. Ωραία, έβγαλε κάποια χρήματα σε από τη δουλειά σου. Τι θα τα κάνει, τα έχει στο σπίτι, δίπλα σου, στο σαλόνι. Δεν θα τα βάλει κάπου να αυγατήσουν. καπιταλισμός. Αν δεν το κάνεις τώρα, πότε θα το κάνεις. Θα έρθει κανένας σοσιαλισμός να μας τα πάρει και μετά θα λες, δεν το έκανα όταν έπρεπε. Κανένας καπιταλισμός να μας τα πάρει. Κανένας κομμουνισμός. Συγγνώμη. Και ο καπιταλισμός μας τα παίρνει ήδη. Δεν θα πάρει. Τα παίρνει χωρίς να δίνει αυτά που έδινε ο κομμουνισμός. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κομμουνισμός σου δίνει και ένα σπίτι δωρεάν με ρεύμα. Τηλέφωνο. Φυλακές. Μας μοίραζε φυλακές. Φυλακές, φυλακές. Όντως, όμοια κελιά. Όμοια κελιά. Η δουλειά τι είναι. Όμοια κελιά. Τα μπλοκ που χτίζανε εκεί. Τι ήτανε. Τα κτίρια στην Καλυθέα τι είναι. 7 όρεφη πολυκατοικία με 70. Με την πράσινη τεντούλα τη ωραία. Με 70 εκατοστά πεζοδρόμιο. Τα κοινόχρηστά τη. Την κεντρική τη θέρμανση. Είχε και 5 γήπεδα και αναγκαζόν. Εδώ τι έχει Καλυθέα για να βρει γήπεδο. Την πλατεία Δαβάκη, τι θε. Εντάξει, ωραία. Έχει πλατεία Δαβάκη στη Ρωσία. Όντως, ναι. Προαυλισμό. Προαυλισμό είναι πλατεία Δαβάκη, φυλακή. Αυτό, όπως είναι ο Κορυδαλός, έχει ένα προαυλισμό για φυλακή. Προσκλήσεις. Πού θα δώσουμε. Για το Σταυρό του Νότου. Να δουν εσένα αύριο. Εμένα. Και εμένα. Ναι. Α, υπάρχουν και άλλοι. Και εμένα, και εμένα. Να δουν το Σπύρο το Γραμμένο, την Κρυσταλία και εμένα. Α, και εσένα. Και εμένα. Ως Τσολιά. Ως, που κάνεις όλο καριέρα. Που κάνω. Σόλο, δεν θα το έλεγα. Ένα άνοιγμα. Ένα άνοιγμα. Όχι, πού. Σε ποια κοινότητα. Στα μπουζούκια. Σε ποια κοινότητα. Βγήκα στα μπουζούκια. Στο κλαρί. Ας το πούμε και έτσι. Λοιπόν, οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8-200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση με ποτό ή με κρασί ή μπύρα για το Σταυρό του Νότου Κλαμπ για αύριο το βράδυ στις 10.30. Που παίζει ο Σπύρος ο Γραμμένος, η Κρυσταλία η Ρήγα. Και εμφανίζεσαι και εμφανίζομαι εσύ. Και εγώ. Ως Τσολιάς και θα σας πούμε σε λίγο τα δικά σου. Τα δικά μου, άκουσα, σεξιστικά άκουσα. Έχει και σεξιστικά, έχει και ομοφοβικά. Και ρατσιστικά. Έχει όποια φοβία είναι της μόδας αυτή τη στιγμή στο Twitter. Κάνουμε τέτοιου είδους αστεία. Τη βαράς κατά πάνω της. Για αμαία, για τα πάντα. Μάλιστα. Όλες οι φοβίες. Δεν θα βάλουμε θα βάλουμε το τραγούδι. Βγάλε αυτό το τζίπρα που ακολουθεί, Αντώνη. Γιατί θα σου πω, έχω ένα τραγούδι. Το ελληνικό. Το ελληνικό για τον Αλέξη μας. Ένα τραγούδι, γιατί έγινε στο παιχνίδι στην εκπομπή της Μαράγδας Καρύδης στον Αλφα που ξεκίνησε. Ναι. Την πρώτη μέρα πήγε μια παίκτρια. Αφού έπαιξε, είπε και ένα τραγούδι. Αλέξη, Αλέξη. Έδωσες ελπίδα στο λαό με κάθε λέξη. Αλέξη, Αλέξη. Νέο παλικάρι είπαν όλοι θα αντέξει. Αλέξη, Αλέξη. Κρίμα που στη χώρα μας θα αργήσει πια να φέξει. Αλέξη, Αλέξη. Θερμά συγχαρητήρια και σε σένα, ναι, Αλέξη. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο. Βέβαια κάνει και άλλες ομοιοκαταληξίες. Άμα την είχα την κοπέλα, θα της έλεγα να κάνει μια ομοιοκαταληξία Αλέξη σε σεξι. Επίσης θα μπορούσε να πει: έχω πληρώσει του έμφυα τη δόση 6. 6. Έκτη δόση. Α, ναι. Και δεν μπορώ τις άλλες, αν υπάρχει 5 συν 1. Ναι. Και ο πόλος σας να φέξει. Είναι ο πόλος αριστεράς. Ο τρίτος πόλος. Όχι, ο πόλος αριστεράς. Τρίτος πόλος είναι η Φόφη και ο Σταύρος. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Μπράβο, οι μπράβο. Πέντε, μην παίρνετε άλλο. Οι 5 μας έφερε η συναδέλφισσα εδώ, τους 5 που θα πάνε αύριο να παρακολουθήσουν Γραμμένο, Κρυσταλία και Αποστόλη Μπαρμπατζιάνη. Όπως οποίοι... είχε πει παλιά ένας συνάδελφος στο CNN. Ναι, ναι, στο CNN. Ή στο BBC, θυμάμαι. Στο BBC ήταν. Ναι. Οι οποίοι είναι, για πες τους. Είναι ο Δημήτριος. Ο Δημήτριος Κουφοντίνας. Στο Σταυρό του Νότου αύριο το βράδυ. Λοιπόν, Δημήτρη, εκεί θα είμαστε. Ναι, ναι, θα να δει Τσολιά. Ναι. Δημήτριος Τσαμπικούνης, μάλλον. Εντάξει. Ναι, ή Τσαμπακάνης, κάτι τέτοιο. Τα κορίτσια δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε όλοι να γράφουμε. Κυριακούλα. Μήπως το επίθετο είναι Γιούργια. Μπορεί, μπορεί. Κυριακούλα Βαβουγιού. Παιδιά, φάρσα κάνουμε. Όχι, Βαβουγιός είναι γνωστό όνομα. Δημήτρης Καραβίδας. Γιώργος Χαλκιάς, Βαγγέλης Χιώτης. Αυτοί οι πέντε λοιπόν. Αυτοί οι πέντε θα πάτε αύριο στις 10.30 στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ στη Θαρύπου 37. Το παλιό δηλαδή. Το παλιό, το κλασικό, το ωραίο. Και θα πείτε το όνομά σας στην είσοδο από Ελληνοφρένια και τα λοιπά. Και έχετε από μία διπλή πρόσκληση στο όνομά σας με μπύρα ή κρασί. Αυτά. Ωραία. Αυτά αύριο. Διαφημίσεις τώρα και τα λέμε. Αλέξη, Αλέξη, έδωσες ελπίδα στο λαό με κάθε λέξη. Αλέξη, Αλέξη, νέο παλικάρι είπαν όλοι θα αντέξει. Αλέξη, Αλέξη, κρίμα που στη χώρα μας θα αργήσει πια να φέξει. Αλέξη, Αλέξη, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα, ναι, Αλέξη. Επειδή σας άρεσε. Πολύ ωραία. Και επειδή hit, hit. Και λέει κάποια στιγμή, νέο παλικάρι, είπαν όλοι θα αντέξει. Ναι. Το έπανε. Αλλά μετά είπαν όλοι δεν άντεξε. Ναι. Δεν ήθελε και πολύ 17 ώρες. Επειδή πήγε εκεί και την ταινία του Βούλγαρη και συγκινήθηκε. Οι οποίοι άνθρωποι άντεξαν και έχασαν τη ζωή τους επειδή άντεξαν. Εδώ στη τι συγκρίνει θα πει κανείς τώρα. Καιρό δεν έχει να πάει λουλούδια σκίσα γεννήτρα που το σκέφτομαι. Δεν θα είχα μια συμφωνία κοινωνία. Συνήθως πάει άνοιξη, πηγαίνει προς τα εκεί. Ναι, ναι, ακόμη τώρα χειμώνα όχι. Βρεχές και τέτοια. Κοίτα, και θα πάει και Σαριανή όταν έρθει μια απ' έξω ντιρεκτίβα έτσι γερή και τη δεχτεί και την καταπιεί. Κοίτα, αν περάσει εργασιακά. Μήπως μετά. Ναι, που θα απαγορεύει απεργίες και θα πρέπει για να απεργήσουν τα ζώδια όλων και οι ανάδρομοι ερμίδες, θα βάλουν κάτι τέτοια μέσα. Τότε εκεί θα πάει να πάει ένα γαρίφαλο στην Κεσαριανή. Η Κεσαριανή λειτουργεί ως άλοθη για όλα αυτά που γίνονται. Για αριστερούς. Ναι, εντάξει. Έχει ένα ωραίο μήνυμα. Προσυντρόφισα, μισό λεπτό. Προσυντρόφισα που μου στέλνει μήνυμα να πω για το συλλαλητήριο του Πάμε στο Σύνταγμα και μου λέει και με βάζει και σχόλιο και μου λέει δεν θα μπορέσει να το πει. Το έχω πει ήδη. Το έχω πει ήδη, δεν άκουγε. Κακεντρεχή σύντροφη. Κακεντρεχή σύντροφη είναι εκεί που πάντα είναι ψηλιασμένοι. Αν δεν ακούσουν αυτό που θέλουν όπως το θέλουν, την ώρα που το θέλουν, προβοκάτορας. Κατευθείαν. Σε 50 χρόνια θα σε δικαιώσουμε. Αυτά είναι τα θέματα, κατάλαβες. Λοιπόν, λέει εδώ η φίλη Κίρκη σε ένα μήνυμα. Η Μαρέβα άνοιξε offshore γιατί ανέβηκε στον Ημιτό και τη το έπαιρνε ένα εξωγήινο. Γιατί γελάτε, κύριε. Ωραία. Σωστό. Γιατί δεν είναι επιχείρημα αυτό. Ναι. Υπάρχει πιο ατράνταχτο επιχείρημα, μου το είπε εξωγήινο. Εδώ λέει ένα άλλο, καλησπέρα παιδιά. Για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, την πρώτη τηλεοπτική που είχαμε προχθές, θα την ανεβάσετε στο site. Το βίντεο που υπάρχει στο site του Α είναι προβληματικό. Δεν μπαίνει σωστά στην αρχή και σε κάποια σημεία. Θα το δούμε, δεν το ξέραμε. Τεχνικά τώρα θέματα. Τεχνικά τώρα. Εμείς είμαστε για τα άλλα, δεν είμαστε για τα τεχνικά. Οι προσλήψεις στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί υπάρχουν κάποια κενά στα σχολεία. Το ξέρεις, δεν τα πολύ προβάλλουν γενικώς. Αποκλείεται. Αλλά δεν λειτουργούν άψογα τα σχολεία. Ναι. Και ο Γαβρόγλου χτες στην Βουλή ανακοίνωσε προσλήψεις. Δύο άτομα για βιολί. Ένα για βιολοντσέλο, ένα για κανονάκι, δύο για κλασική κιθάρα, ένα για κλαρινέτο, ένα για παραδοσιακό κλαρίνο, ένα για ευρωπαϊκά κρουστά, ένα για λαούτο, ένα για τρίχορδο μπουζούκι, ένα για πιάνο, ένα δεύτερο άτομο για πιάνο και ένα για ταμπουρά. Περίπου 15 άτομα. Δεν είναι και απλό. Αντιμετωπίστηκε τώρα το θέμα. Και είναι ειδικότητες τώρα δύσκολες. Κανονάκι δεν παίζουν πολύ, ούτε ταμπουρά. Για ταμπουρά. Ούτε ταμπουρά. Δεν είναι τώρα. Κλαρίνο, πώς το είπε, παραδοσιακό. Παραδοσιακό κλαρίνο παίζουν. Εντάξει, παίρνει ένα λάλεζα, παίρνει, κάνει δουλειά. Δεν είναι να βρει κανονάκι τώρα και ταμπουρά εύκολα. Όχι, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί, την ακούσατε εδώ. Προχωράει. Και καλύπτονται τα κενά. Στην παιδεία που είναι κομβικό θέμα, ναι. Στην υγεία δεν το συζητώ πολλάκι. Δεν έχει, από την παιδεία ξεκινάνε όλα. Τώρα, ό,τι και να λέμε. Στην υγεία τελειώνουν όλα. Α, έκκληση μου λέει ήταν, έκκληση. Όχι κακεντρέχεια. Μα το είπα όμως. Τι σύντροφοι, τι σύντροφοι που έχει. Ναι, άσε αυτό. Που έχει μπλέξει. Αυτό που αλληλοκάνετε παρά οι σύντροφοι μεταξύ σας. Τι να κάνεις με κάποιον. Να ανοίξει λίγο ρίζοντας και με κάποιον που δεν είναι σύντροφο. Να καταλάβει. Με Σιριζέους πρέπει να σου πω και με Αντάρσιους. Πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Και με Πασόκους. Με Πασόκους, πρόσεξε. Όλοι σύντροφοι. Μα μόνο με συντρόφους. Και από τον άλλο χώρο, κάπου να ανοίξει το μυαλό μας. Έχω και δεξιούς. Είμαι ανοιχτών οριζόντων. Open minded είμαστε. Δεν είμαστε μόνο. Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει. Και με τις εκκλησίες. Κάνεις και εσύ με τις εκκλησίες ανθρώπους, οπότε. Ναι. Κάνω εγώ με τις εκκλησίες. Ναι, κάνεις. Κάνω λοιπόν, εκκλησίες. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν το ξέρα. Που έχει μπλέξει ο καθένας από τους φίλους μου. Δεν ξέρω τι business κάνουμε με τις εκκλησίες αυτή. Κάτω από ποια πετραχίλια κρύβονται. Δεν ξέρω. Όλοι είμαστε πιστοί. Ναι. Μεγάλοι πιστάρες. Ναι. Το να ξέρεις όμως, και αυτό μια είδηση παγκοσμίου ενδιαφέροντος, η φορολογική παράδοση, τα Cayman, παράδοση. Και παράδοση. Παράδοση. Τα Cayman, η offshore είναι ένα θέμα, μια μάστιγα της σύγχρονης, πολύ κατά τα άλλα ανθρώπινης, καπιταλιστικής κοινωνίας, όπως λέμε, και σύγχρονης οικονομίας. Όλα αυτά τελειώνουν. Μπαίνει τέλος στους φορολογικούς παραδείσους τον και παραδόσεις. Νομίζω πιο νωρίς δεν το είπε έτσι ακριβώς. Οι φτωχοί πληρώνουν το μάρμαρο, ενώ μια χούφτα πλούσιοι απολαμβάνουν παραδείσους. Αυτό είναι κάτι που η παγκόσμια κοινότητα δεν πρέπει και δεν μπορεί πλέον να ανέχεται. Και πρέπει να παίξουμε ρόλο σημαντικό και ως δύναμη με σημαντική παρουσία και κύρος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ως κυβέρνηση. Η δική μας κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί δραστικά και ολοκληρωμένα αυτή η αρπαγή του πλούτου. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τις offshore, για τους παραδείσους. και για τους πλούσιους, αυτούς που σου διάβασα πριν τους τρεις. Ναι, όχι, πες μου. Και για όλους αυτούς που είναι για το 1% του πλανήτη που έχει την περιουσία που βγάζει το 99% του πλανήτη. Με πρωτοβουλίες πέφτει ο καπιταλισμός. Και τις αναλαμβάνει αυτή η κυβέρνηση που βλέπεις εδώ, η μικρή, που άντεξε ως Αλέξης για να αντέξει. Κατάλαβες τι γίνεται στον τόπο. Είσαι κολλημένος να τα δεις αυτά. Όχι, εγώ τα βλέπω. Για τα βλέπω κάθε μέρα. Έχω γίνει τσιπράκος. Τα λέω κάθε μέρα. Μα τα λέω, τι άλλο να κάνω. Μόνο αλήθειες λέει. Βάζω τα παλιά και είναι καινούργια, είναι πολύ φρέσκα. Λοιπόν, έχουμε και τηλεοράσει εμείς εδώ ανοιχτές και βλέπουμε διάφορα. Βλέπω τώρα στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, αποφυλακής και Δημήτρης Κουφοντίνας. Βέβαια, να μάθουμε και πού θα μάθει τα σημαντικά, πού θα τα μάθει. Τώρα... Όχι, έτυχε, ναι, δεν λέω. Που, αν δεν το πει σε Μενεγάκη, θα το πει. Το θέμα δεν είναι ότι το λέει Μενεγάκη. Ανταρχίσαμε και τα lifestyle. Άκουγα πριν ότι έχει γκριζάρει το μαλλί του. Ναι, ναι, ναι. Ναι, οπότε, ναι. Αυτά τα lifestyle τώρα. Διήμερο τα λέω εγώ, παιδί μου, έτσι θα γίνει. Διήμερο στο Βαρνάβα. Θα βγει και διαφήμιση. Ναι. Διήμερο στο Βαρνάβα. Στον εξωτικό Βαρνάβα. Έλα και εσύ. Πούλμαν φεύγει από την Ομόνοια. Όχι, χωρί Πούλμαν. Πα έτσι δεν είναι. Μόνο στο Βαρνάβα. Εκεί θα πάει να μείνει, εκεί έχει το σπίτι. Λοιπόν, διαφημίσει και εδώ είμαστε. Στέλνουν εδώ μηνύματα, αν είχε ο χιούμορ Κουφοντίνας θα πρέπει να βγει την άλλη Παρασκευή που είναι 17 Νοέμβρη και τέτοια. Και ένα από τα μηνύματα, μάθε να αγαπάς αυτούς που δεν πληγώνουν την αγάπη. Γιάννης Ρίτσος. Ο Ελισσαίος. Εντάξει. Να πούμε και ένα Ρίτσο, δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι Ρίτσος από τους συνηθισμένους, είναι από τους αγαπησιάριδες Ρίτσους. Ενώ βλέπεις Τσίπρας, χρέη, εφορίες, ξαφνικά ένα μήνυμα που σε πάει αλλού. Μπράβο, Ελισσαία. Το μοιραστήκαμε με τον κόσμο. Σας αποχαιρετούμε με αυτό το τραγούδι από κάτω για την Power. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la mano.